เอาตอนนี้ไปทุกคนนะพากันตั้งใจฟังธรรมวันนี้ก็มีเจ้าภาพจอยมาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและแสดงธรรมแต่ละวันละวันพวกเราก็ปฏิบัติกันอย่างนี้จะมีเจ้าภาพหรือไม่เจ้าภาพเราก็ไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมกันตามปกตินี้ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันเป็นวันธรรมดาที่เราเคยกับปฏิบัติกันมาฉะนั้นขอให้ทุกคนนะพากันเข้าที่นั่งภาวนาแล้วก็ฟังธรรมพร้อมกันไปนั่นครับจะได้นำธรรมะบางอย่างบางประการมาชี้แจงแนะนำให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปใคร่ควรให้สมแล้วก็นำไปปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมนั้น คนเราแต่ละคนนั้นต้องได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังซึ่งมันเป็นหลักตามหลักของสัพพุริสัทธรรมคือเมื่อเราได้มาคบค้าสมาคมกับครูบาอาจารย์หรือกับท่านผู้มีความรู้ความสามารถในธรรมอะไรต่างๆนั้นพอเรามาคบค้าสมาคมกับท่านยอมได้ฟังธรรมได้ฟังคำสอนในทางพุทธศาสนาซึ่งท่านได้ศึกษาได้เรียนและได้ประพฤติปฏิบัติมาท่านก็จะถ่ายทอดออกไปให้แต่ละคนละคนนั้นได้ฟังเมื่อได้ฟังแล้วท่านก็ต้องมีโยนิโสมนสิการคือนำไปใคร่ควรพิจารณาใคร่ควรให้สมควรว่าธรรมนั้นที่ท่านกล่าวท่านแสดงนั้นเป็นธรรมที่เราจะนำไปใช้ได้หรือไม่ในขณะที่นำไปใช้นั้นเราจะต้องทำต้องปฏิบัติอย่างไรคือใครควรให้มันสมควรแก่ตัวเองแล้วจึงนำไปใช้ในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมานุธรรมะแต่ว่าปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมสมควรแก่ธรรมก็หมายถึงสมควรแก่กาลเทศะเวลาของตัวเองนั้นคือเราไม่ไปนำธรรมอื่นที่มันสูงกว่าเราที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าการหัดเจริญมีหน้าที่การรักษาศีล5ศีล8ศีลบริสุทธิ์เท่านั้นแต่ดันจะไปสมาทานรักษาศีล10อย่างที่สามเณรก็รักษาหรือจะไปรักษาอย่างพระที่ท่านทำมันก็ทำไม่ได้เพราะนั่นเรียกว่าไม่สมควรแก่เราไม่สมควรแก่ตัวเองทีนี้ว่าถึงหลักภาวนาใหม่ในการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนากำหนดจิตใจภาวนาสม่ำเสมอฝ่ายบรรพชิตมันทำได้มากกว่าทำได้มากมีโอกาสมากมีเวลามากในสำหรับคละคือหัดเยาเรือนนั้นเป็นผู้มีหน้าที่การงานที่จะต้องแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตก็ต้องมีงานมากทีถ้ามีงานมากที่จะไปเอาใจใส่ในการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทำอย่างพระท่านอบรรพชิตท่านทำก็ทำไม่ได้เพราะว่าขัดข้องในหน้าที่การงานแต่จะไปสนใจโดยเฉพาะในเรื่องภาวนาจะเอาอะไรมาอยู่มากินมาเลี้ยงตัวเองมีบางคนญาติโยมไปฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็เกิดความเริ่มใสก็เลยเข้าไปรักษาศีลบริสุทธิ์นั่งสมาธิภาวนาจิตใจก็ได้รับความสงบไม่เป็นถ้าสามารถทำจิตให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นในใจแล้วใจของบุคคลผู้มีสมาธินั้นก็มีปีติมีความสุขใจมีความชื่นใจจะไปที่ไหนก็มีความสุขใจไม่อยากจะสนใจกับคนอื่นอยากจะไปหลบไปลี้หนีคนอื่นไปสงบนิ่งอยู่แต่คนเดียวไม่อยากเกี่ยวข้องเกี่ยวเกาะคนอื่นเขาจะเป็นฝ่ายพระก็ตามเป็นฝ่ายโยมก็ตามเมื่อใจได้รับความสงบเช่นนั้นใจมันต้องการความสงบอยากจะอยู่ด้วยความสงบคืออยากจะอยู่คนเดียวไม่ต้องการคนมาเกี่ยวข้องผัวพันนี่ตัวอย่างคือโยมที่เคยมาถามปัญหากับผู้เทศน์ผู้แสดงบางคนยังมีสามีภรรยายังต้องเกี่ยวข้องทำการงานอยู่ ผู้ชายบางคนไปภาวนาเกิดได้รับความสงบขึ้นมาก็เลยยินดีพอใจที่จะสงบอย่างนั้นหลบหลีกหน้าที่การงานก็ไม่ไปทำเกี่ยวข้องในลูกในเมียก็ไม่ปองปรารถนาที่ไปใกล้หลบหลีกอยู่คนเดียวถ้าว่าชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้นานเข้านานเข้างานบ้านงานเรือนก็บกพร่องคนสุดท้ายก็เดือดร้อนขึ้นมาทางฝ่ายภรรยาก็เอาเรื่องกับสามีว่าขี้เกียจขี้ข้านไม่เอาใจใส่แล้วจ้ะทะเลาะกันฝ่ายผัวก็ผู้ที่รับความสงบก็เลยชักจะเลือดเดือดร้อนทีว่าบ้าการไปภาวนาทำบุญทำกุศลทำไมจะเกิดเดือดร้อนอย่างนี้การภาวนาเนี่ยมันคงจะเป็นกิจเฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้นมะญาติโยมคงทำไม่ได้ที่ฝ่ายผู้ชายฝ่ายผู้หญิงก็เหมือนกันยิ่งที่ฝ่ายผู้หญิงนั้นยิ่งได้รับความสงบง่ายกว่าผู้ชายคือความสงบได้รับความชุ่มเย็นบนสุดท้ายก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องในครอบในครัวอะไรทีนี้การงานก็ไม่อยากจะทำเกี่ยวข้องในลูกในผัวก็ไม่อยากจะทำเลยชักจะเดือดร้อนทีนี้เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าผู้สามารถทำใจให้สงบสมาธิเกิดขึ้นได้นะไม่รู้จักเก็บสมาธิของตัวเองคือเอาสมาธินั้นไปขวางโลกเรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมเหมือนกันเพราะว่าความสงบของพระสำหรับพระนั้นท่านมีโอกาสมีเวลามากกว่าท่านอยู่ด้วยความสงบแต่นั่นล่ะพระท่านก็มีโอกาสเวลาเหมือนกันไม่ใช่ไปอยู่คนเดียวเนี่ยก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ในหมู่ในคณะมาไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยตัวเองได้สงบแล้วก็เลยไปหลบอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องหมู่คณะก็ผิดหมู่คณะเพราะเราอยู่ในหมู่คณะเห็นสำหรับญาติโยมยิ่งไฟใหญ่ได้รับความสงบมีสามีภรรยาอยู่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองก็เดือดร้อนอีกนั้นในหลักการภาวนาเบื้องต้นนั้นท่านจึงสอนให้รู้จักเก็บสมาธิ ในฝ่ายพระมันกับนี่หมายถึงว่าพื้นฐานเพียงแต่ใจได้รับความสงบเราจะไม่ใช้ปัญญาเมื่อเราสามารถทำใจให้สงบลงไปได้แล้วต้องถึงที่ถึงฐานได้รับความสงบแล้วในด้านที่เราจะหยุดหมายความว่าเราต้องมีกำหนดเวลาเราจะนั่งภาวนาประมาณกี่ชั่วโมง1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเราต้องมีเวลาเวลาไหนจะต้องทำอย่างไรต้องมีกติกาในของตัวเองไม่ใช่ทำเรื่อยๆไปเวลาจะหยุดอย่างว่าเราภาวนากันกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปหรือผู้ที่ภาวนาเพียงพุทโธพุทโธแล้วใจได้รับความสงบด้วยกรรมฐานอันนั้นจะสามารถกำหนดลมหายใจเข้าแล้วได้รับความสงบหรือถึงจะว่านึกพุทโธพุทโธสงบนี่เวลาเราจะหยุดเราก็เอากรรมฐานนั้นแหละเป็นเครื่องเก็บเป็นเครื่องเก็บสมาธิถึงคราวจะหยุดจากการนั่งกำหนดจิตใจเราก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธกันมาพร้อมทั้งสูบลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ใจของมันของเราเนี่ยวางความสงบไว้ข้างในนั่นไม่ได้เสียหายถ้าเราถอนใจออกมาอย่างนั้นไม่ได้เสียหายเราจะไปนั่งภาวนาอีกก็ทำได้อีกทำได้ง่ายด้วยแต่ถ้าคนใดพอออกปุ๊บก็ถอนปุ๊บพับออกโดยมากเขาจะเสียแต่เราจะไปนั่งภาวนาอีกมันก็ไม่เป็นมันไม่ได้อย่างเก่าเนี่ยทีนี้ถ้าว่าเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยได้รับความสงบขึ้นไปได้ทำการทำงานใจกระทบกับอารมณ์ต่างๆมันก็เสื่อมไปจะทำไปนั่งภาวนาอย่างนี้มันก็ไม่ได้คืออารมณ์ชนิดนั้นมันจะไปปะทะกับโลกยิ่งฝ่ายคฤหัสถ์เจริญนี้เป็นไปใหญ่เกี่ยวข้องกับสามีภรรยาใจยิ่งเสื่อมจากความสงบนั้นๆงั้นถ้าเรารู้จักเก็บไว้แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวาระของจิตในขณะที่ทำการงานนั้นมันอีกอันหนึ่งเวลาวาระที่เราจะสงบจิตนั้นอีกอันหนึ่งพื้นฐานของความสงบเพียงแต่ได้สมถะคือได้รับความสงบนี้มันก็ได้แค่นั้นถ้ายังไม่ได้ใช้ปัญญาฉันเคยแสดงในเรื่องฐานของสมาธิให้ฟังก็จะว่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือฐานของสมาธิฐานที่ตั้งใจมีอยู่สามฐานบางคนนั้นน่ะเพียงจะเริ่มต้นฐานเท่านั้นเอาว่าตามลำดับก่อนฐานที่หนึ่งก็คือเราตั้งใจไว้ในกรรมฐานผูกใจไว้ในกรรมฐานนั้นๆเช่นว่าเราพูดว่าพุทโธพุทโธระหว่างพุทโธเนี่ยก็อยู่กับพุทโธนั้น หรือเรากำหนดลมหายใจเข้าก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นวางลมหายใจเข้าออกไม่ได้ใจมันก็ไม่อยู่อันนี้เรียกว่าฐานคณิกะสมาธิบังเกิดเมื่อทำฐานคณิกะสมาธินั้นมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าแล้วลงไปอยู่ฐานที่สองคือฐานปัจจาระพอถึงฐานปัจจาระเราวางพุทโธได้แล้ววางลมได้แล้วความรู้สึกมันจะไปสงบนิ่งอยู่ในจุดเดียวรู้นิ่งอยู่ข้างในนี่อยู่ที่ฐานมันก็แบบเอาตรงออกนี่เป็นที่หมายตรงที่ลมกระทบสุดท้ายนั่นแหละใจมันจะไปนิ่งไปนิ่งไปอยู่หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นก็จะมีความชุ่มชื้นในฐานปัจจาระถ้าได้ความชุ่มชื้นอย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่ถอนน่าจะอยู่อย่างนั้นแม้จะออกจากสมาธิมันก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ชอบอยากจะนั่งสงบอย่างนั้นตลอดไม่นับวันนับคืนแล้วอยากจะสงบอยู่นั่นคือฐานปัจจาระฐานจังหวะปีติสุขเป็นเครื่องหมายของปัจจาระสมาธิจะมีปีติจะมีความสุขความชื่นเกิดขึ้นในจุดที่ตั้งนั้นนี่คือฐานปัจจาระฐานอัปปนาจะลงไปอีกขั้นหนึ่งฐานอัปปนานั้นจะเข้าสู่ความรู้สึกเป็นกลางเฉยระหว่างความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายหมดเลยที่อยู่ในจุดเดียวข้างในทางนั้นอันนี้คือฐานทีนี้การดูทีนะเวลาเราถอนสมาธิออกเราต้องจำฐานนั้นไว้ถ้าเราจะเอาฐานความจาระคือเราต้องประคองใจของเราเข้าสู่ฐานที่ตั้งเป็นที่จุดที่สงบเป็นที่หมายประคองความรู้สึกนั้นเข้ามาบ่อยๆเพื่อจะไม่เสียถ้าว่าคนยังไม่สามารถจะได้รับความสงบเข้าชุ่มชื่นอย่างนั้นก็เอาฐานคณิกะคือพุทโธเป็นหลักนึกเลยสม่ำเสมอมันก็ไม่เสียหายที่นี้ว่าถึงบุคคลผู้ที่กำหนดฐานเลยสมมติว่ากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธลมละเอียดอ่อนมากเข้ามากเข้าเนี่ยลมดับยุบลงสู่ฐานอัปปนาเลยฐานปัจจาระมาอยู่เลยปุ๊บลงไปฐานสุดท้ายเลยอย่างนั้นก็มีถ้าลงสู่ฐานอย่างนั้นเมื่อบางครั้งแม้แต่พุทโธโคโรเฉยๆก็ลงถึงได้แต่ลงแล้วมันดับหมดไม่มีปัญญาเกิดขึ้นในฐานนั้นคือฐานอัปปนาที่ใจสงบนิ่งนิ่งมันจะมีอุเบกขาคือมีความรู้เฉยเป็นกลางมีสติกับอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่มันจะสามารถดับความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายได้หมดเลยจะไปรู้อยู่ใจอยู่อย่างนั้นคราวนี้ไม่มีปัญญาเกิดขึ้นแห่งที่นั้นนะโดยปกติวิปัสสนาไม่เกิดขึ้นในฐานนั้นคือฐานปัญญาที่มันเข้าไปลึกนะแต่ว่าฐานที่จะเกิดปัญญาต้องขยับขึ้นมาฐานปัจจาระแต่ผู้ที่ภาวนากำหนดแล้วลงถึงฐานสุดท้ายแล้วไม่รู้จักฐานสองฐานข้างบนรู้จักแต่ฐานคือปุถุเรว่าฐานกัญจกะเท่านั้นฐานปัจจาระไม่รู้พอมันข้ามไปก็ข้ามไปอย่างนั้นฉะนั้นท่านที่ภาวนาได้อย่างนั้นถึงอย่างนั้นจริงไหมสามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได้ไม่สามารถที่จะให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นในฐานนั้นเพราะว่าไม่สามารถจะยกขึ้นมาแม้บางคนที่จะยกขึ้นมายกก็ถอนหมดเลยใจก็ถอนขึ้นหมดเลยไม่มีเหลือจะไปตั้งปัจจาระเสร็จแล้วมันก็ตั้งไม่ได้เพราะไม่รู้จักฐานวิธีการของท่านนั้นท่านจึงให้แต่งฐานใหม่คือถ้ามันอยู่เอาลงมาแล้วก่อนปุ๊บลงสู่ฐานสุดท้ายเลยท่านจึงสอนให้แต่งฐานใหม่แต่งฐานใหม่ก็คือเอากายเป็นที่ตั้งก็ได้หรืออารมณ์เป็นที่ตั้งก็ได้เอากายเป็นที่ตั้งในจังหวะยังไม่ให้จิตเข้ายังไม่จิตเข้าลงถึงฐานสุดท้ายแต่กำหนดรู้กายนี้ก่อนทำความรู้สึกที่กายนี้ก่อนทำความสุขรู้สึกที่กายพอทำความรู้สึกที่กายแล้วขอตั้งฐานปัจจาระคือประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดที่ตั้งที่ทรงองค์นี้เป็นที่หมายคือประคองเข้ามาความรู้สึกนั้นมันจดจ่อตรงไหนก่อนจากจุดนั้นหรือเราจะไม่พุทโธพอเป็นจุดขึ้นมาได้ก็ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดนั้นอันนี้ต้องประคองไว้ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดนั้นไม่ได้วางลงไปถ้าวางลงไปแล้วจิตก็มัดลงเข้าสุฐานปัจจาระไปเลยอัปปนาไปเลยถ้าวางมันนะแต่ถ้าประคองขึ้นมาไว้ฐานบน นี่ฝึกหัดตั้งฐานบทคือประคองความรู้สึกเข้ามาเข้าสู่ฐานนี้จดจ่อไว้ตรงนี้พอจดจ่อจังตรงนี้นะชำนิชำนาญจนมันสามารถจับฐานนั้นได้แล้วจึงจะใช้ปัญญาได้ทีนี้แค่ปัญญาก็หมายถึงว่าเราประคองความรู้สึกกำหนดรู้ขึ้นมากำหนดรู้ขึ้นมาอันนี้คือใจอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาอันนี้คือสังขารอันนี้คือวิญญาณกำหนดรู้ก่อนกำหนดรู้แล้วก็กำหนดพิจารณาพิจารณาว่าใจนะมีรูปหลังการสันทันมีตัวมีตนมีรูปหลังไหมไอ้วิญญาณนั่นมีตัวมีตนไหมเวทนาเรามันมีอาการอย่างไรที่เรียกว่าเวทนามีอาการอย่างไรที่เรียกว่าสัญญามีอาการอย่างไรที่เรียกว่าสังขารให้กำหนดรู้กำหนดพิจารณาไว้ในฐานนั้นเมื่อกำหนดรู้กำหนดพิจารณาไว้ในฐานแล้วก็ประคองใจขึ้นมากำหนดรู้กายอีกครั้งหนึ่งกำหนดรู้รูปกายนี้กำหนดรู้ไว้ทั้งหมดดังที่เคยอธิบายให้ฟังว่าเหมือนกับเราเอาสุ่มงวงไก่เอาความรู้สึกของเราควบกายไว้ทั้งหมดกำหนดรู้ก่อนกำหนดรู้คือทำความรู้สึกกายนี้ทั้งหมดให้ทั่วครอบไปทั้งหมดเลยแล้วกำหนดพิจารณากำหนดพิจารณาก็หมายความว่าเรากำหนดความพิจารณาความเกิดขึ้นมาความหลังรูปหลังกายนี้จะมีจะเป็นอย่างนี้เกิดมามาจากท้องแม่นะเกิดจากท้องแม่นะเป็นเด็กเป็นเนี่ยเราก็หนบอาการมาตั้งแต่นั้นไล่มาถึงปัจจุบันแล้วก็ไล่ไปถึงความแก่เฒ่าชราความแตกความดับกันตายเผาไฟกันทิ้งไปอันนี้คือกำหนดอาการธรรมดาแต่ว่าเราใช้สติตามไม่ใช่ความคิดคือเราต้องกำหนดตามอาการที่เป็นมาตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันแล้วกำหนดอาการของกายของเรานี้ให้เป็นไปตามลักษณะที่มันเป็นไปตามที่เรารู้ได้เห็นนั้นคนสุดท้ายก็ปล่อยลงไปเผามันทิ้งซะเลยอ้าวเผาแล้วนั่นของแก่เจ็บตายทีนี้ของไม่แก่จะตายคืออะไรก็คือใจกำหนดใจว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วแล้วก็คืนประคองเข้าไปสู่ฐานอุปจาระที่เคยทำนั้นประคองเข้ารู้อยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็เพียรพยายามที่จะกำหนดรู้ใจดูใจกำหนดรู้ใจดูใจเรื่อยไปทั้งกำหนดรู้ทั้งกายดูทั้งกายดูทั้งเวทนาสัญญาเราทีนี้เมื่อเราทำอย่างนั้นยังอาการทั้งหลายนั้นยังไม่เกิดหมายความว่าใจก็ยังไม่เห็นรูปยังไม่ปรากฏในรูปเราตั้งสงบอย่างนั้นดูอย่างนั้นให้ใจมีความชุบแล้วก็ปล่อยลงสุดฐานลึกอีกหมายก็วางไปเลยไม่ได้ประคองใจไว้ปล่อยวางไปเลยมันมีความรู้สึกอยู่ที่ไหนก็ให้เข้าไปรู้อย่างนั้นเนี่ยว่ารู้เข้าสู่ดวงรู้อย่างที่หลวงปู่ให้อยู่บ่อยๆว่าให้เข้าไปถึงดวงรู้ที่มีความรู้สึกอยู่นั้นให้ไปตั้งรู้อยู่ตรงนั้นเป็นฐานที่จะเรียกว่าชัยเวทขาคือฐานอัปปนาในเองนะจะเรียนกายแต่ว่าฐานนั้นเป็นฐานที่หยุดนิ่งให้ใจของเราเข้าถึงแล้วต้องหยุดต้องนิ่งต้องยุ่งรู้อยู่เท่านั้นไม่มีความคิดในนั้นนี่ถ้าเราจะต้องใช้ความคิดเข้าประคองขึ้นมาสู่ฐานบนนี้สู่ฐานบนนี้แล้วกำหนดรู้ใจกำหนดรู้เวทนาสัญญาสังขารอย่างต่อไปแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ในฐานบนอีกทำอยู่อย่างนั้นจนกว่าใจนั้นจะปรากฏเห็นกายในกายปรากฏขึ้นมาหมายความว่าโอกาสนิดของกายที่เรากำหนดที่ใจนั้นวิปัสสนาญาณจึงจะเดินทีหลังอันนี้เป็นเพียงอุบายวิธีของทำใจให้สงบแล้วเป็นอุบายวิธีของสมถะเท่านั้นอันนี้คืออุบายวิธีสำหรับปฏิบัติและสำหรับที่จะต้องทำเวลาเราเข้าสมาธิเราเข้าแบบไหนปล่อยเข้าไปเวลาออกมาก็ออกมาแล้วเก็บสมาธิไว้แล้วก็ทำงานตามนาทีวันหนึ่งเราก็ต้องมีกติกามีกฎใส่ตัวเองว่าเวลาไหนวันหนึ่ง24ชั่วโมงวันไหนที่เราจะกำหนดนั่งภาวนาจะกำหนดเวลาไว้เท่าไหร่ปกติเราก็ก่อนนอนตื่นนอนเราทำกันวันหนึ่งต้องได้สัก3ครั้งถ้ามีเวลาเวลาครั้งที่กลางวันเราต้องใช้ตั้งแต่บ่ายโมงไปนะถ้าบ่ายโมงไปแล้วนะอาหารที่เราบริโภคเข้าไปฉันเข้าไปกินเข้าไปนะมันจะย่อยและจึงจะสามารถกำหนดภาวนาได้นี่ผู้ที่ท่านมีโอกาสกว่านั้นนะครับพวกบรรดาชิตไม่มีการมีงานตอนเช้าคนชั้นเสร็จสอบก็ไปจะเดินจงกรม จนกว่าอาหารมันจะย่อยแล้วจึงจะสามารถนั่งภาวนาได้แต่ถึงเวลาสี่โมงเย็นเขาก็จะทำกิจวัตรต่างๆทำกิจวัตรต่างๆจนกว่าจะไปอาบน้ำอาบผ้าจึงจะทำงานอีกอย่างอื่นนั่นเราต้องกำหนดเวลาของเราไว้เวลานอกจากนั้นเราต้องสำรวมใจรักษาใจถ้าได้จะปล่อยใจปล่อยใจมันก็เสียหายเหมือนกันแม้จะถอนออกแล้วถ้าไปปล่อยใจแล้วมันไปกระทบกับอารมณ์ต่างๆก็เราก็ยินดีร้ายแต่มันเสียหายเหมือนกันถ้าให้มีสติควบคุมใจรักษาใจในขณะเวลาทั่วไปเราไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้เดินจงกรมนะให้เรารักษาใจให้รู้อารมณ์ทุกชนิดที่มันมากระทบทางตาหูจมูกแต่ว่าเรารู้ด้วยสติรู้ด้วยความสำนึกตัวไม่ให้สิ่งนั้นมาครอบงำใจถ้าว่าใจของเราไม่ตามไปแต่มันครอบงำใจเป็นเหตุให้เรากินดีเป็นเหตุเรากินร้ายเป็นเหตุให้เรารักให้เราทำตามอาการนั้นถ้าเราไม่กำหนดรู้ใจแต่ขณะที่เรานั่งภาวนากันนั้นต้องรักษาทั้งใจรักษาทั้งอารมณ์อารมณ์ที่เรานำมาใช้ก็ต้องรักษาไว้ด้วยรักษาใจให้อยู่ในอารมณ์นั้นในเรื่องอันเดียวนั้นไม่ใช่เรื่องไกลพร้อมทั้งมีสัมปชัญญะคือรู้แล้วก็สติตัวควบคุมตัวรักษาทั้งควบคุมทั้งรักษาให้ใจเข้าสู่สัมปชัญญะคือมีจุดรู้อันเดียวนั่นเรียกว่าเข้าสมาธิเมื่อเข้าสมาธิก็เพียรพยายามรักษาสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ใจรู้ขึ้นในจุดตั้งรู้ขึ้นในที่หมายที่เราตั้งไว้นั้นให้มีความรู้อยู่ตรงนั้นตัวสติก็เป็นอยู่วงนอกที่จะควบคุมแล้วก็ใช้อาตปีใช้ทั้งความเพียรที่จะกำหนดรู้คือใช้ปัญญาเนี่ยเองอ่ะถ้าเราไม่ใช้ปัญญาไม่พิจารณาแล้วนะใจมันก็จะได้แต่แค่ความสงบนั้นถ้าเราใช้ปัญญามันก็จะมีความรู้ความเข้าใจแต่วิปัสสนาญาณยังไม่เกิดก็มันก็เป็นเครื่องบรรเทาเช่นว่าเรากำหนดรู้พิจารณาร่างกายว่าเกิดมาเกิดในที่ของสกปรกโสมมอย่างนั้นร่างกายของเราแต่ละคนมันสกปรกโสมมไม่ว่าของขายของชายของหญิงมันเป็นอย่างนั้นจากก็ขาดจากความกำหนัดกันนั้นมันก็ไม่ครอบงำแต่ถ้าไม่พิจารณาแล้วเราจะเอาแต่ไอ้ข้างในอย่างเดียวไม่ฝึกหัดอย่างนี้แล้ววิปัสสนาญาณมันก็ไม่เกิด ใช่แหละครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าในสงบที่เดียวกันนั้นดูที่ใจนะวิปัสสนาญาณเดี๋ยวเกิดนะมันจะเกิดขึ้นเองท่านก็ว่าอย่างนั้นบางองค์ก็เลยไปเชื่ออย่างนั้นก็เลยทำอย่างนั้นวิปัสสนาญาณก็เลยไม่เกิดเพราะว่าคนเรามันต่างนิสัยกันต่างนิสัยยังไงถ้าผู้ใดเพียรสมมติว่าใช้กรรมฐานแบบไม่ใช้ปัญญากรรมฐานแบบไม่ใช้ปัญญาก็คืออย่างอนุกรรมฐานอย่างพุทโธธัมโมสังโฆเราพร้อมบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็เลยใจสงบลงไปใจสงบลงไปแต่นั้นจะให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นวิปัสสนาญาณไม่ค่อยจะเกิดหรอกนี่ก็จะไปหลบสงบอยู่อย่างนั้นเท่านั้นนั่นกรรมฐานชนิดที่เป็นอนุกรรมฐานคือไม่มีรูปร่างไม่มีรูปไม่มีร่างถ้าจะไปภาวนาเพียงว่าเพียงแค่คำบริกรรมอย่างเดียวนั้นใจสามารถได้รับความสงบลงไปเมื่อสงบลงไปแล้ววิปัสสนาญาณไม่เกิดถ้าไม่ใช้กรรมฐานอื่นเพิ่มเติมอย่างเราภาวนาเอาหลักพุทโธเราสามารถทำใจให้เกิดเป็นอกปัญญาละสมาธิเกิดขึ้นได้แล้วต่อจากนั้นเราจึงใช้กรรมฐานที่เป็นรูปเป็นรูปกรรมฐานคือสิ่งที่เราจับถูกต้องก็คือกายคตาคือกายของเราทุกคนนั่นแหละเรากำหนดรู้กำหนดรู้กายพิจารณากายให้ใจแล้วมันเห็นกายให้ได้นั่นคือหลักวิปัสสนาก่อนเมื่อเราทำมากเข้ากำหนดกายพิจารณากายกำหนดกายพิจารณากายมากเข้าแล้ววิปัสสนาญาณเกิดคือหมายถึงว่ามันเห็นกายใจมันเห็นกายเห็นกายก็หมายถึงอุคคังนี้เกิดปรากฏให้ใจเห็นเห็นร่างกายของตัวเองและเห็นร่างกายของตัวเองเหมือนกับเห็นด้วยตาแต่การเห็นด้วยใจนั้นแตกอยู่อย่างคือมันเห็นรอบ เห็นทั่วถ้าตาหนังแล้วมันเห็นข้างไหนก็ข้างนั้นเช่นว่าเห็นข้างหน้าก็เห็นข้างหน้าถ้าข้างหลังก็เห็นข้างหลังมันแตกต่างกันนะคือตาเห็นสิ่งนั้นทีนี้ใจเห็นมันเป็นญาณครั้งแรกก็เป็นความแบบโอคานี้นี่ได้ว่ากายในกายเห็นชัดเจนถ้าก็จะเห็นกายไม่อะไรต่างวิปัสสนาญาณก็เดินเข้ามาเองอะเองอันนี้หมายถึงว่าเราใช้กรรมฐานพุทโธพุทโธให้ใจสงบแล้วเราก็ใช้กายตาสติคือร่างกายที่หนาขันร่างกายโลกของเรานี่นี้ถ้าการใช้กรรมฐานแบบพุทโธแต่เรายังไม่พุทโธนี่เราใช้ปัญญาคือใช้ความคิดก่อนแล้วจึงมาพุทโธทีหลังไอ้อย่างนี้ก็เป็นทางให้เกิดวิปัสสนาญาณได้ใช้กรรมฐานพุทโธคือใช้ความคิดก่อนเช่นว่าเป็นพุทธานุสติเราใช้ปัญญาคิดว่าตามบทที่เราสวดว่าอะหังสัมมาสัมพุทโธชายเจริญสัมมาโอสุขโตโลกุตโตเนี่ยเราใช้ว่าประคองใจเข้ามาสู่หลักพุทโธอรหังถ้าพุทธเจ้านั้นเป็นอรหังถ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมองกิเลสหมายถึงราคะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นต้นเขาในใจของพุทธเจ้าราคะท่านก็บอกมีโมหะก็มีความโกรธความเกลียดแค่นี้ไม่มีทั้งนั้นมีแต่เมตตาธรรมอย่างเดียวในใจของพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้วิเศษที่เป็นครูของเราเราได้เคารพนับถืออรหันต์คือพระหลานพระพุทธเจ้าเป็นผู้กายกิเลสนี่เราคิดอย่างนี้เรียกว่าพี่นาถึงพุทธคุณบทว่าอรหันต์นี่เราพี่นาบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยสัมมาสัมพุทโธแปลว่าตรัสรู้ชอบเองพระพุทธเจ้านั้นรู้อริยสัจด้วยพระองค์เองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกนี่ว่าสัมมาแปลว่าชอบรู้ชอบรู้ถูกต้องด้วยพระองค์เองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกในทางตรัสรู้อริยสัจวิชาการอื่นๆนะพระองค์ได้ศึกษาได้เรียนมาเยอะแยะแต่ว่าทางตรัสรู้พระองค์รู้ขึ้นมาด้วยตัวเองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกพระองค์ตรัสรู้ด้วยตัวเองอย่างเดียววิธีตรัสรู้วิชาหาสัมมาสัมพุทโธวิชาจรัสสัมมโนวิชาจรัสสัมมโนหมายถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชากับวิชาสามวิชาแปดนั่นแหละรวมลงแล้วกับหมายความว่ารู้จักสมถะวิปัสสนารู้จักวิธีสงบใจวิธีใช้ปัญญาต่างๆพระองค์รู้ขึ้นมาด้วยพระองค์เองจรัสสัมมโนสุขโตเสด็จไปแล้วแรงต่างเราพิจารณาไปตามพุทธคุณนั้นคือเราใช้ปัญญาใช้ความคิดไปตามหลักนั้นเพราะว่าบางคนนั้นชอบคิดถ้าเราจะเอามาพุทโธพุทโธอย่างเดียวมันไม่อยู่อ่ะทิ้งวิ่งหนีเราจะดึงมาพุทโธพุทโธต้องวิ่งเข้าป่ากระโดงกระดอนที่ไหนไม่รู้อ่ะดังนั้นจึงมีอุบายวิธีให้ใช้ความคิดในหลักพุทธคุณคิดถึงบทว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมโนสุขโตโลกวิโทนิโตปริสาธรรมซาละเตสัทธาเรื่องมาสั่นถึงพุทโธปกวาติพอใช้ความคิดไปตามบทนั้นเสร็จสรรพแล้วใจมันได้ใช้ความคิดแล้วเนี่ยเราก็หยุดไม่คิดแต่ทีนะเอามาพุทโธอย่างเดียวทีนะประคองใจเข้าสู่หลักก็ที่จุดตั้งของพุทโธพุทโธเมื่อใจสงบแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาญาณได้ใช่ไหมเพราะว่าเราใช้ความคิดไม่ใช่เราสงบอย่างเดียวแต่ว่าหลักทั่วไปนั้นนะถ้าเราใช้กรรมฐานประเภทที่ไม่มีรูปอย่างว่าพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติชาคานุสติศีลานุสติเทวตานุสติซึ่งก็เป็นกรรมฐานไม่มีรูปเมื่อเราสร้างอันสิ่งนั้นให้เป็นพื้นฐานของความสงบได้แล้วก็ให้มาใช้กายคตาสติที่นี่คือใช้รูปกายกำหนดรูปกายกำหนดพิจารณากายและท่านให้ใช้อันนี้จึงจะเป็นทางให้เกิดวิปัสสนาญาณได้แต่ถ้าเราเอาแต่นั้นอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ใช้กรรมฐานอื่นเพิ่มเติมนั้นไม่ได้แต่เราต้องจำกรรมฐานคือกรรมฐานที่เป็นหลักอย่าทิ้งกรรมฐานที่เป็นหลักเช่นว่าเราเคยใช้กรรมฐานพุทโธเรานึกว่าพุทโธพุทโธได้จะได้รับความสงบแล้วทิ้งอันนั้นไม่ได้เราเวลาเข้าพบเราก็ต้องเอานั้นก่อนใช้กรรมฐานพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธจนใจของเราได้จุดเดียวแล้วต่อจากนั้นก็ใช้กายคตาสติหรือจะพิจารณาอย่างอื่นก็พิจารณาได้นะแล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อเราใช้จิตไปข้างนอกหรือพิจารณาอะไรต่างๆ แล้วอย่าลืมฐานที่ตั้งของจิตคือฐานของอุปจาระเราต้องน้อมความรู้สึกเข้ามาสู่จิตที่ตั้งนี้แสดงว่าเราจะพิจารณาสัพเพสังขาราอนิจจาและพิจารณาสังขารมีใจคล้องไม่มีใจคล้องเราพิจารณาทั้งโลกเลยสังขารที่มีใจคล้องหมายถึงมนุษย์ทั้งหมดในโลกจะเป็นมนุษย์ชนิดไหนวิเศษชนิดไหนก็ตามมันมีการเกิดขึ้นเหมือนกันเกิดในท้องแม่เหมือนกันหมดรอบโลกในสังขารไม่มีใจคล้องแสดงว่าแผ่นดินต้นไม้ภูเขาอะไรต่างเหมือนกันมีการเกิดขึ้นโดนดับแล้วแปรปรวนเปลี่ยนมาแตกแดดดับในที่สุดนี้คราวนี้จิตใจของเรามาอาศัยรูปร่างกายเอาได้ไหมใจนี้รูปร่างกายสังขารและลมเขาได้ไหมเอาไม่ได้เลยนี่ถ้าอยู่มาอาศัยกันนะแล้วมันเป็นไปเพราะมันเองรูปร่างกายของเราของเราของคนอื่นเหมือนกันหมดมีสิ่งไหนที่จะพึงรับใครพอจะเอาได้อะไม่มีเอาไม่มีอะไรจะเอาได้ใจนี้เพียงอยู่อาศัยรูปร่างกายนี้มีแต่ยินดีกับพอใจเท่านั้นแล้วยังไม่ถึงเอาอะไรมาให้ทุกวันเนี่ยแสวงหาว่าเอาเข้ามาได้ถึงแค่รูปร่างกายเอารูปร่างกายนี่เราไปซื้อหวยสวยตามาคุณทั้งหลายก็เอาร่างกายนั่นละเนื้อร่างกายนี้เป็นชิ้นเป็นที่ตั้งไว้ของความต้องการปรารถนาเอามาถึงแค่รูปร่างกายนี้ใจยังไม่เคยได้มีแต่แค่นี้แล้วก็ดับไปสนองความอยากได้สนองความอยากได้ต้องการแล้วก็ดับไปสมมติว่าใจมันอยากได้ของภายนอกอ้าวอยากจะได้รถคันงามๆสักคันคิดอยากได้อย่างนั้นยังไม่ได้ก็อยากเลยนั่นเอ้าได้สมปรารถนาที่นั้นได้มาแล้วรู้สึกว่าดีใจพอใจดีใจเฉพาะขนาดที่ได้ใหม่ๆได้นะพอจากนั้นฉันก็หมดแหละความยินดีพอใจนะหมดไปแล้วหรือเขายินดีในการอยากได้สามีภรรยาที่ต้องการปรารถนาอยากได้ก็ดิ้นรนไปอ้าวไปได้จริงๆเลยนะก็เหมือนว่ายินดีพอใจเสียหน่อยอ้าวต่อไปจากนั้นชักจะเบื่ออะไรเนี่ยทางฝ่ายชายก็ชักจะเบื่อพักฝ่ายหญิงก็จะเบื่อกันละมองเห็นอันอื่นๆอีกต่อไปมันก็จะไม่สมอีกละเพราะใจนั้นมันยังไม่เคยได้เอามาได้เฉพาะรูปร่างกายเท่านั้นฉะนั้นมันจึงไม่เต็มจึงไม่อิ่มที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตติตัณหาสมานาทีตัณหาความทะเยอทะยานอยากไม่รู้จักเต็มสักทีในน้ำเสมอด้วยตัณหาเสมอเลยน้ำไม่มีหรอกสมานัตถิตัณหาสมานาทีตัณหาความทะเยอทะยานอยากไม่มีตัณหามันไม่เห็นพ่องแต่ว่าน้ำยังมันยังเต็มมั้งรู้สึกเต็มรู้จักพ่องได้ในหัวใจของมนุษย์จริงไม่เต็มไม่พอเพราะมันยังไม่ถึงยังไม่ได้ยังไม่เข้าถึงเพียรยังไม่เคยได้แล้วทีแรกใจยิ่งเสวยหามากขึ้นตอนนั้นยิ่งไม่พอมากขึ้นตอนนั้นยิ่งเล่นรนไปเท่าไรจะเอาอันนั้นจะเอาอันนี้เอามาแล้วมันก็ไม่เต็มมันก็ไม่ได้อย่างว่าได้อยากได้วัตถุภายนอกทั้งรูปที่เป็นวัตถุทั้งสิ่งของทั้งบุคคลที่เราต้องการปรารถนาได้มาแล้วแทนที่จะเต็มแทนจะพอมันไม่พอเพราะมันยังไม่ได้มันแห้งตลอดเวลาเพราะมันยังไม่เข้าถึงในหลักการนี้พระพุทธเจ้าสอนให้หยุดเสียวางเสียไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นหรอกเอาตรงนี้เอาภายในนี้ย้อนเข้ามาตัวเองนี้ให้รู้จักใจตัวเองแต่ตัวเองนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องอยู่ใช้ความสติสัมปชัญญะท่านรวมเรียกว่าให้ใจนั้นมีสติเป็นเครื่องอยู่ตลอดไปแต่ขณะที่เรายังไม่ปฏิบัติยังไม่ฝึกทันเนี่ยให้สติสัมปชัญญะมันไม่ไปนอนยังไม่นอนอยู่ในใจถ้ามันนอนในใจเต็มที่เต็มเปี่ยมแล้วมันได้ก็เท่ากับพอแล้วบุญกุศลทั้งหลายสร้างเต็มเข้าไปได้ตรงนั้นแล้วมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นในดวงรู้นั้นเต็มอัตราแล้วไม่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องในที่นั้นเหมือนกับดวงไฟดวงไฟที่มีแสงสว่างก็อะไรตกไปนั้นไหม้ทิ้งทั้งนั้นให้ดวงรู้ของเราเหมือนกับเข้าถึงเกณฑ์แท้ๆแล้วก็ไม่มีอะไรเหนือนอกจากนั้นมันเป็นเกณฑ์แท้ของมันคำที่นำมากล่าวนำมาแสดงก็นำมาชี้แจงให้ท่านทั้งหลายนั้นได้นำไปใคร่ครวญพิจารณาฉะนั้นทุกคนจงพากันนำไปใคร่ครวญพิจารณาแล้วก็นำไปใช้ให้สมควรแก่ตัวเองนาทีว่าที่แสดงนี้ก็ว่าไปตามแนวทางของแต่ละคนและคงปฏิบัติกัน แต่ว่านิสัยจิตใจของบุคคลแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช้เอามาทานต่างๆนานาอุบายวิธีแต่ว่าจุดที่รวมจุดเดียวกันคือที่สงบเมื่อใจเข้าไปสู่ฐานที่ตั้งดังที่ว่านั้นล่ะมันก็เข้าจุดเดียวกันส่วนอุบายวิธีที่จะเข้าสู่จุดนั้นมันมาหลายทางมันกับทางที่จะเดินไปในสถานที่ใดมันมีหลายทางแต่ว่าเข้าไปในจุดเดียวกันมาทำที่นำมากลางนำมาแสดงขอยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็ไม่ลดกาลเช่นนี้